No dobrze, to takie poważne teksty o tej porze. Dobrze, mogą być jak najbardziej. Na zegarze 4:00. Dzień dobry. Jeżeli lubią Państwo słuchać muzyki albo artystów, których wcześniej nie słyszeli i słuchają Państwo regularnie w związku z tym Mikrokosmosu, to mam dla Państwa dzisiaj złe wiadomości, dlatego że myślę, że jakieś 95% artystów, którzy dzisiaj wystąpią z zupełnie nowymi płytami, bo nie ma ani jednego nagrania starszego niż tydzień czy dwa, no to dzisiaj ci, którzy szukają nowych nazw, to dzisiaj raczej będą zawiedzeni, bo obok Godsmack na przykład wystąpi za chwilę Midas Fall. Prawie wszyscy, którzy dzisiaj występują, to artyści, którzy już kiedyś pojawiali się w audycji Mikrokosmos, ale nie tylko w audycji Mikrokosmos, no przecież taki Godsmack to od ilu lat już na scenach koncertowych, największych scenach koncertowych świata. No i niezawodny, nie do zdarcia. Sally Erna przy mikrofonie. Nowy album zespołu Godsmack już się pojawił. A my mówimy dzień dobry, Grażyna Oczkowska przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie. Mail działa, SMS-y działają, nasza strona internetowa mikrokosmos.info.pl też działa, a ja jestem przy komputerze do godziny 6:00 i z przyjemnością będę czytał Państwa komentarze do tego, co będzie działo się na antenie, a dziać się będzie dużo. Jako drugi zespół w dzisiejszym zestawieniu nowy album Might as Fall. Pomyśleć, że to jest dwuosobowy zespół. Jest Rowan Byrne, która gra na gitarze, jest Elizabeth Hitton, która również gra na gitarze, ale też śpiewa. Dobrze, no chyba nie w skład zespołu, bo takiej oficjalnej informacji na stronie internetowej zespołu nie ma. Jest jeszcze perkusista, ale on chyba nie wchodzi właśnie w skład zespołu Might as Fall, szkockiego zespołu, który wraca do nas z fantastyczną, emocjonalną jak zawsze płytą. I mam nadzieję, że znajdę jeszcze chwilę, chociaż z 5 minut, by tego albumu posłuchać razem z Państwem, ale tutaj kolejka się ustawia. Na przykład w tej kolejce Father John Misty. I know a few ten-cent words. I can break out to keep up with her. But you can take what I know about love and drown it in sing. I know my way around the tune. Be a single dry in room. You can take what I know about you and make me feel a small balloon. But I'm just dumb enough to try. Gonna get out with my skin and start my life again. I'm no stranger to the female form. Oh, I've been here a few times before. Oh, you could have me anytime. Everything's cool and great, it's fine. Czy Państwu też ten człowiek jednoznacznie kojarzy się z Eltonem Johnem? Czy to nie jest tak? Czy to trzeba znać na pamięć pierwszą i drugą płytę Eltona Johna i każdy dźwięk na niej, żeby taka muzyka jednoznacznie się z nim kojarzyła? Proszę dać znać. grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl. Choć wydaje mi się, że jakimś nietaktem jest mówienie przy okazji nowej płyty, czy w ogóle przy okazji Fadera Johna Mistego, o jego powinowactwie do Eltona Johna, to nie powinno się o tym mówić. Ale jeżeli chodzi już o jakieś podobieństwa, to mam dla Państwa już takie ewidentne, bo to po prostu cover. believe in an interventionist God. But I know, darling, that you do. Cause if I did, I would kneel down and ask him. Not to intervene when it came to you. Not to touch a hair on your head, but leave you as you are. You felt he had to direct you into my arms. Into my arms, oh Lord, into my arms. Jeżeli zastanawiają się Państwo, co to za głos i co to za zespół, to myślę, że słusznie, ale z drugiej strony jest to drugi co do wielkości, co do rozpoznawalności artysta w dzisiejszym cztero na razie nazwowym zestawieniu. Nie będę ukrywał, że operuję na dużym portalu społecznościowym w trakcie audycji. Zaglądam na strony artystów, patrzę, co się tam aktualnie dzieje, ale może porozmawiajmy chwilę o statystyce. Zespół Band of Horses przed chwilą wystąpił, to 1 200 000. Wcześniej mieliśmy Father John Misty, no to jeszcze sprawdźmy od razu, 228 000. Wcześniej był Midas Fall i tutaj uwaga, 4700, ale na pierwszym miejscu, no nie da się tego przeskoczyć, Godsmack, 3 900 000 około. Przed sekundą Band of Horses z utworem Into My Arms tak po prostu sobie postanowili to nagranie wypuścić, ale zaraz obok niego, takie, żeby już nie było wątpliwości, że to oni, chociaż też nie jest to powiedziane wprost, a może powiedziane jest to w trochę innym języku. To są pozdrowienia dla tych, co po drugiej stronie miedzy? Nie, bo ze Seattle do Meksyku trochę kawałek, ale może właśnie dlatego jakoś ta muzyka Benowi Bridwellowi okazała się bliska i postanowił zrobić hiszpańskojęzyczną wersję jednego z bardziej znanych utworów Band of Horses. Spoglądam na zegar, 24 minuty po godzinie 4. Dzisiaj wyjątkowo musimy się spieszyć. I wrócimy za moment z nową muzyką zespołu, który, jeżeli chodzi o statystykę, 263 tysiące, ale we wtorek będzie w warszawskiej Progresji, a wczoraj wydał swoją nową płytę, ale to za 30 sekund. Autopromocja. 12 godzin z najważniejszymi polskimi utworami. Wiele z nich znamy na pamięć. Ale będzie także trochę niespodzianek. Setka wspaniałych. Polski top wszechczasów.

Zespół, którego nazwę wymawia się zawsze z przyjemnością. God is an Astronaut. Zespół przyjeżdża do nas na jedyny polski koncert 1 maja w warszawskiej Progresji. Wystąpią z nowym albumem, albumem Epitaph, który pojawił się wczoraj w sklepach muzycznych. Parę słów o tym albumie? Myślę, że niekoniecznie. I nie dlatego, że jest to album, o którym musiałbym powiedzieć coś złego. Nie, to jest album do zasłuchania i do posłuchania, ale przede wszystkim dla tych, którym ta muzyka jest bliska. God is an Astronaut. A zaraz obok zespół, który też potrafi instrumentalnie i być może, gdyby nie ten, który wystąpi za moment, nie byłoby God is an Astronaut, ale to musiałbym daty sprawdzić, tak? Daty urodzin jednego i drugiego zespołu. W każdym razie Gigant. Gigant, który wydał wczoraj nową płytę, o której chyba nikt nie wie i nie wiem, czy ta muzyka nawet będzie rozpoznawalna. Thank you. Czy rozpoznali państwo, czy nie? Czy Islandia była słyszalna tutaj? To w zasadzie jest opowieść o Islandii. Route One, czyli droga, która okrąża wyspę i 24-godzinna transmisja na żywo, ubarwiona muzyką zespołu Sigur Rós. Jest z tego skrót, okołogodzinny skrót w postaci nowej płyty, która zawiera w sobie tytuły utworów, na przykład tytuły utworu to współrzędne geograficzne miejsca, z którego ta muzyka pochodzi, albo z której miejsca, do którego oni tę muzykę napisali. Nowy album Sigur Rós właśnie się ukazał. Zdaję sobie sprawę z tego, że to eksperyment, ale eksperymentów też trzeba przecież posłuchać. Jedziemy dalej. Okkervil River. Takiej nazwy jeszcze dzisiaj nie było. A limousine to the infusion suite down a rainy street early dawn. Eyes that sweep, skin that feels, and the swish of wheels, and the radio, all the feeling we shared on the car ride, all the fear that was there on the other side, all the souls that were spared, oh, and those that we left out to die. You fell from the nest in your suicide vest. They tapped a decree from their side of the screen. It's Father's Day for the father and me. Oh, bachelor prince. Oh, brain on two feet. Green. Czy to były lata 70., 80. czy 90.? Czy to był David Bowie, z którego okresu? Ale tak mi się skojarzyło, pewnie przez saksofon, ale też przez to, że ta muzyka taka nieuczesana. Okkervil River, czyli Austin w Teksasie, witamy w stolicy. I nowy album In the Rainbow Rain. Myślę, że wrócę jeszcze do tego albumu, bo tych albumów ważnych w tym tygodniu sporo i to jeden z nich, ale zaraz obok teraz postawię płytę z 1 czerwca. Ben Howard wkrótce przyjeżdża do Polski. Z tego co pamiętam, biletów już dawno nie ma, no ale będzie nowa muzyka. Pomyśleć, że od tej świetnej płyty I Forget Where We Were minie w tym roku 4 lata już. Ben Howard wróci z albumem Noonday Dream. To będzie za 5 tygodni, 1 czerwca, premiera tego albumu, z którego już trzeci fragment został ujawniony przez Bena Howarda. Jest trochę takich artystów, którzy są nam bliscy. Niekoniecznie są najpopularniejsi, ale gdzieś tam w okolicy zawsze się znajdują i kiedy pojawia się takie imię i nazwisko, jakoś w środku robi się weselej i cieplej. Tak ja mam w przypadku Dainy Fuchs. Nie wiedziałem, że ta nowa płyta będzie i że będzie tak blisko, bo za 3 tygodnie, 18 maja. While you're here, can I tell you all the things I should have said? All those years, thinking you'd be here forever, so I waited instead. Can you hear me telling you I need you while I'm letting you go? All your tears telling me it's gonna be alright, are you letting me know that love lives on even when you're gone? Oh, love lives on alone, alone. While you're here, all the questions I'm gonna have when you leave, will my tears ever stop falling, or will I drown the world in this sea? Can't you hear? I'm telling you it's too soon, but I know you've been tired so long. All these years you've been holding on, you've been pushing through. How could you be so strong? Can I be so strong and let love live on even when you're gone? Oh, let love live on alone, alone. I'm gonna hold you so tight just as long as you can stay. To kwestia paru tygodni, kiedy będziemy mogli zasłuchać się w tę nową płytę Love Lives On, nową płytę Dana Fuchs. 10 utworów? O, już zgubiłem. 50 minut muzyki. Jej muzyki, utworów napisanych przez nią. Zobaczymy, sprawdzimy. Moje wrażenia dotychczasowe, moje spotkania z Dana Fuchs kończyły się zwykle tak, że jeżeli grała jakiś cover, śpiewała jakiś cover, to była mistrzynią świata. Jeżeli śpiewała swoje piosenki, to było trochę gorzej. Mam nadzieję, że w przypadku tej nowej płyty będzie też mistrzynią świata. Okej. Pierwsza nowa nazwa w dzisiejszym zestawieniu może nie jest taka bardzo nowa, ale zespół Animal Flag chyba nigdy się nie pojawił w Mikrokosmosie. Nie wiem, czy pojawił się kiedykolwiek w Trójce. W każdym razie jest ich czterech, pochodzą z Bostonu. To nie jest ich pierwszy album i grają, wydaje mi się, że odpowiednio dobrze, by zakwalifikować się nawet do dzisiejszego zestawienia. What have we done? Now you're a